Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rangkat aynaya syauqan wali taibat darfat ashqan faataitu ila habibi fahda ya kalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya. Ya Allah. حبيبي.